بسم الله الرحمن الرحيم بحول قوي خواي قورا شوكي تروين خدمتنا بو بحثي كيتر ولخواي قورا دواكن دسكيري من بكات ام بحثة انجام بدينو لخطاو غرور ان شاء الله لمن بدا بحثك بحثك تقريبا لقش خانواديك ولا قش جيجيك مطرحة جزء الضروريات انسانيته يعني انسان وبيئة منات واني بقيت مقصد چون انسان بو بقای نسلی احتیاجی و زماون هست، احتیاجی و ازدواج هست و ازدواج ضروریتی بشریت. حتی لنای حیواناتی چه اگر مسئله بقای نسلی هم قرار وید ادامه بید، اشه ازدواجی هم بر رسم حیوانی خویان هر بر قرار وید. هر ما باعث بوه کسانی که لازدواج هم مداخله کن به شکل مثبت، کسانی که پا درمیانی اکن بشکم کرک و کنشکی که جوان بشیوه اکی فرهنگی و اخلاقی و اجتماعی دینی بگینه اکتری انسانه لکی خیر ناورین و اکره بیجن پیان امانی چه خیرن با پولی چیان ندائی وقتا خیرین کرد چون رزق فقط پول نیه، رزق عقل، رزق عبروه، رزق احسایشه، رزق مولاتی خوشه، رزق حوثه خاصه، قسمتی لرزقیش پوله، بعض اکس پولی نیه ولی اوکانیه، بعض اکس گشتیانیه. هر وار رزق الهس والشكر الرزق لازمه خيرج لا او رزقنا اكريت او درياتي وزواني خيري ليبكي يكي لو جتانا اكري خيري فيبكي خير بزوانته خير بعملته خير برفتارته وخير ويجيه لزمينه ازدواجه خير ويش برس ولم زمينه اگر او انوين باوك دايكي ما ازدواجه انوك رسايا مجنوين للدنيا بهالحال فر لسر يمجتناشم لتواوي بشريته لقج مكتبكا ازدواج و مداخله با تسهیل ازدواج و با آسان کردن ازدواج کاری که خیر و هر کسی لرا قدم حال بوری لبرا خدمتی به انسانیت کرده لولا لرگی اطرافیانی خوی قدمه که حال رو تک مبارکه و هر کسی که اما هشتاره امکاره سختکات و رگی امکاره اوسیت تکی بشریت گشتی آخری که مبارزه که و لچواردوری خوی چه اویت گیه چل با کروکنجلی خوی نیال راحت ازدواج بکن و ازدواجش جوابی یکی لغریزه کنه وکو برسیتی نانی گرکه بیخوای تینیتی آوی گرکه بیخوای غریزه جنسیش شریکی که مشروعی جنسی گرکه اگر نه دوچاری فساده بید او کسانه رگه نان خواردن و او خواردنی خلق اوسن باعث اون خلق دزی و حیزیب کن فساد کن کاری غلط کن او کسانی چه رگه ارزای غریزه جنسی بشریل بشیوی فرهنگی بشیوی اخلاقی بشیوی انسانی ولولاتی امیچا بشیوی دینی اوسن باعث اون غریزه جنسی افراد و اداری امکات بو ارزا مسیری نامشروع ممکنه نلگش کسی که تیب کن وانزانین هیچیان نکده گناح کار البته من فتوای شرعی نادم بحثی که اقلی ایک ایتر تین نایی مطلب کمه هست بنیادی خانواده ضرورتی بشریت لگش ولاته که و جوابی غریزه جنسیه و ام غریزه خواه هر غریزه که داو بشر مسیری که بو ارزای داو پی هر کسی که لم مسیره مسیری ارزای ام غریزه قوم هلاری قومه که خیره اگر مشروعیت و اگر خرایویت قومه که شره و او کسانه احتیاجیان هست ازدواج بکن چی کر چی کنشک درخواستی ازدواج مشروعه لباوكو لدائكو لإنساني سالم لكسك لما مسيراكو مكتغا فريه لكنجلية ما يساتك كس داوياناكا نبوه وشايستنين بوانين لبرچاو بوانا دهاتكي دورا كس تاي چاي بياناكي داوياناكا بوانا عفتو آبرو حيا بعث بوروينيه بتسري كوچو كولان بيسر چايان بيب كويت بنابراين اگر خويشي داوائي شوبكات اشكالي نيه بشيوي مشروع بجت خالوی بجت ماموی بجت ماموسای مزود بجت معلمی مدرسه بجت برا من شو کرم اگر کره کی خاص بو قینابیت بو تماشم قینابیت بو داوام باوکا کان خریکن پیرون بعض مال هست پنج دانه شش دانه کنشکی واتیا باوکا کان کاریر ایتن نتوانی خرجیان بو نبو اما کنشکا تشو لملی بونو ایتر خرج لملی بیتو نخیر بو ام کنشکا غریزه جنسی اسو ام پیاره وظیفه اسی شویان بو پیاب کات ارزای غریزه بکرین خوی ناتوانید با ما مسای محل بیکن بنابراین عیب من لینیت کنیش من دوای شوب کرد، عیب من لینیت کر من دوای جنب کرد، کنیش که کسر پرستی نیه کسی نیه، عیبی لینیت بیجه و کسی بیجه من گرک مشوب کم، خوی نخواد سری ری جوانی هلو هرزه، امشو یه جین چون بیجهت، ولی سعالی کسانی کالم دو حفته گذاشته علی من پرسیم چطه از جاوی دینو، بلام عیب نیه، ایتر باب زنین، عیب آم برسیوی نان خواد، عیب آم تینی ود آو خواد، عیب سری گلب کرد خرسک خواد، عیب نخوشی نگی بد برات بلای دکتر. عیب سرمایه پتوی بداو خویان عیب نیه غریزه جنسی لدوی 15 سالان بیداره تو لحفده و هجده لکنشکا و لپیایی چا لبیسو چوارو بیسو پنجا بهترین سنی ازدواج اگر فرصت بید باشه ازدواج بکن خوب تین نایی مطلبی اصلی من لزندگی زناشویا وقت کرکو کنشک گرکیا نبونه جنوشو چتانه کسشه بیزنن اول شده که امشو سرکی مطلبکی بازکین و لولا اگر لازم بوله وقتی خویا جاوی دینو مسئله عشقه برا عشق ایساته چده که جدیده ها پیوسه نوی ازدواج لدانشگاه کرماشان از دو سی حفته لموبر کارگاه که اموزشی ازدواج من بو کرک دانشتو قصه کرو و تی دو سی روز لموبر لغلاتی خویا نو زنگیان دا بو رفیقی که و تیسی جن من بو خواسته بیرو و تی که تن خواسته تو کارو چیه بیرو جن من بو خواسته اما غریب نیه دوانزه سال لموبر چون بو داوای جن بو رفیقی که من لشاوه چوار نفر یون چون کفتی نرهو چون بو شاوه لباو که کنشکه اجازه بورین چین داوای کنشکه بکن او حیوانی بو بردی و بو شاوه نو لمالا وقت چون اوینه وتی باوکی کرغوتی دنیا کنشک گوتی دنیا عوض بوه انا او ساوانو حوارکان اخوانی په من نشان ده نه پی کی بلوتی ال یا ولا رانو بانیان کروتیان بیروتی خیروتیان لمن نازنی زمان دوتی نولا مرجن تن مون خاطر تیر ولا جنن بو خواست اما نادر خو گشتي وانه بلام عشق که ایساچ دیگه گش کره کو گش کنش که گره که لبرا عاشق بی لولا جن بخوازه عشق هفته هشته ساله هر فره فره سو ساله عشق مطرح بوه لازدواجه لو بر عشق نو وکی وابستگی غلی مدرنیتو پوست مدرنیسمو گزار لجامعه سنتی و جامعه مدرن کچته لکی تکی خواه هاورده وکی مثلا کنه لاورد یخچالی هاور تکنولوژی وای کرده موبایلی هاورد تلگرافی لاورد اسم اسی دروس کرد و اسم اس خریک فریه لخانواده گل اشیوینید فریه لکرو کنشگل عاشقی اسم اسی یکترین وقتی اگه این یکتریش قصه نازان کن چون اسم اسی یکی گیتری هنازه بو دزگیرانکی لخویا امزاواشیتی بو وقتی اگه پیچی مجسمه یکی بی اقوه اسم اسی لموبایلو چه دورتو هنازیه بوی چی تنهش نیمه جیابی نو الکتری بوچی ولا اسم سگانی خوشتره ل اخلاقی دی برا اسم سی کتره بوتی نده اسم سی خوی نیه لبیرم نچو قرار من موبایل و محوره و اینترنتی جلسه بیجی چه بلایی که انو سری خلق آورده و چه نعمتی کشی نگر دروز استفاده اندی بکی عشق چطه کی جدیده ست ساله عشق قافیه نیجن ای خسرو شیرین چیو ای لیلی و مجنون چیو بله عشق هر بوه بلام عشقه که او وقت بوه استثناوه لصد نفر زاوه و بوکا نفره که عاشقوه بشکو نفره که چی نو ولی ایسا لصد انا کرو کنشکا گره که انا شوف کن هر صد انا که نجین تا عاشق نوین شوناک عشق تسینیه یعنی اشه ازدواج بکره و لولا عشق دروس بکره و محبت و گذشت و فرزند پروری و همسرداری و آینی عشق ورزی که امان قبل آموزشن ولی کنه یه من خیلی سا عشق من کرده تا چی تکی پیشینی یه جین اشه لبرا عاشق بوی لو لازم آوان بکی اما ایتر بحثه که لفرصته که کسی کرد یه سوال اما مفصل جواب دینو وانووی باوکو دایکه لیه من لیان بپرسن باوکو دایک تن دور نین بیشن عاشقی دایکم بوی خواسته لدایک تن بپرسن بزن عاشقی باوک تن بوی خواسته یسی شوی پی کرده یا نخیر زندگی ان کردو لولا و محبت و گذشت و پیاوتی که لبین یاناو عاطفه تبدیل بوا عشق به هر حال مبارکه اگر عشق بیتو لولا ازدواج بی ولی اگر عشق نو ازدواج نو اشکالی نیه فقط با چتیک بیجم چتیک امرو مردم نویان نا عشق و لروی او زماوانه کن عشق نیه پن شش دانه اشکالی هستا ایشان تانی بدین اگر لو میجن پی عشق حیفه عشق تمیستر لوسا امیه ناو بنی یک أغمك عاشق أبيت معطوفة بمعشوقك نبا خوي يعني ولا فكري واخوي بكاتا نوكري أو نو أو كاتا نوكري خوي وقت يجي من نظام دا قوشي هل نورم يتر قصر تقانا كم أما عاشقني چون أو أني تتنقنا دايكيك منالكينا نخوات خوي أكاتا قرواني منالك بو نان بخوات چون عاشقي منالكي وحزار فروفيلم تيكنانا أما ديكا باش كما منالك بخوات او چیست نه خواهد چیست تری بله نه شو نه خواهد صحی زو خلاصه قوالی کی بود آخری یکی گری که من علاوه بر سی سر نناتو اما عشقه ولی او نیه هوس بازه حالا فکری خواهد گیت آرزوی و حرفی لبیت سرت یا سری ریشه بیت جوایی تلفون گیم ناتو آشه نامه کی بود نوسه جوایی بداتو آشه حاتی کلورکه ان بیت دمی کلورکه باش کم ام کریا ام کنش که طرف کل خوی راضی که و میجن هوس اگر قرار او بيت فدايتو ما اشقني لا اشقى قرار تو بيت فدايو لا دوسي جا دوس بوسه تو لا او بربخوي اما تماحه دوسينيه اش تو سمر بدايو او تو سي وري بو او علامتي دومي اشقى مسا باعس اويت رشت كي باعس اويت زياو كي لو رجوع عاشق بوي معناه كي جديد وزندقي وزافه بوي تناتو اني شران يزوي اترسي بمري معشوقك وتنياب منت اترسي بعقلي توبيت تحقيري او اترسي نزاني توبيت سرشوري او روش بروش جيرترويت للروابط اجتماعيتا لحاوسيهيتا لحاومالتا لرفتارتا تكيباو كدايكتا بمحض اما دلوچو لكنشكك واخلاق خرابو قولو بودروش شر برطاقت بزانا ما عاشقيني هيچ عاشقي قوايفي ناتي غير عاشق ويت عشق هاي كسبي رنجي بود عشق نبود عاقبت ننجي بود او عشق نیه و آوام دوچاری ننگو سرشوریه کرد او چه دیگی تری ناو علامتی تری عشق اوست انسان آزاد کرد انسان اسیر نکرد او مختکان عشق وید معشوقه که آزاد کرد یجه تو هر چونه دل وافی و پرسیلی دودو چه نکرد قانون یجه دودو چوار کرد ولی وقتی عشق بوی تر دودو چوار نکرد او آزاد هر جواب یک بواتو بیشه شش هر دروسه بیشه هشت هر دروسه بیشه دوانزه هر دروسه وقتی که تو عاشقی کسی که اجازه نهی سر لگوزی او که اجازه نهی تکن بخواه او عاشقی تو گره کسی دسو قلبسی او اختیاری او هیچ اختیاری که بونی لاسو اجازه او میلی من بخواه او میلی من حلسی او میلی من رفتار که هیچ تکی لخطی من خارج نیم عشق نی اما تو نو کره که گره که بخواه ایتر چی پیا که وید عاشقی جنکه وید چی جنکه وید البته ایتر اگر بیکن عربی وید عاشق و معشوق کار من نیهر کردیه که یش عشق آدم ثابت قدم کرد وقتی که انا عاشقی کنشکی که وید کنشکی که عاشقی کره که وید ایتر نیه لفکری و چای و کنشکی که تر وید نیه لفکری و عاشقی کسی که تر بید نیه لفکری و هر روژه بیان که بولید روژه پشیمان بیتو روژه داره بیتو اگر عاشق چون اچواتو تیتو اگر عاشق بود چون لسری قولگی نویسه ریچرمو ریشی ناسه گرو حتی جنی با کورا مارا بریوه دستی ماچ کرده دست ماچ کردن مهمه منظور دست ماچ کردن واسه یعنی من منتم بردو تویش منتو برد ایتر گورو بچوکی نماله بین منا هر کمانو قی یک گوره ایتر هر اونه تو خانی منیش خانم چون عاشق و معشوقی به میان آمد مالک و مملوکی از میان برخست اگر دستی یک یک ماچ کرد چوی کنشکی و خواست با تو کاریگری چویت او خانیم اشی اوش او دوی دستی تو ماچ که یعنی ایتر یک یکی معامله واسه ایتر با تو خانی و او کاریگر وید دستی و ماچ کرد کاریگر نه هر چی یک وید کاریگر مفرم محترمه دستان ماچ کرد تواب بوه کارا نیه عاشق نوه دوی قره چایی که تا کنشک خاص لنیزی که یا کنشک خاص چایی که تا کرکه یا خور پا یا که کرکه کارمندی رسمی نوه عشق نامه دیر عشقو چه رفته کی بوه کارمندی سر رسمی و یا غیر رسمی و اما حوثوه عشق نوه بنابراین لأرانا بسباتي كورا وقت روشنياتو اشي ام طرفه ايتن نسو زيلا فيها بجي والا عاشق مو چون پشيمان بوه باوكم پشيماني کرو اگر عاشق وي حج كناتواني پشيماني کرو علامتي تري عشق آرام بخش كورا آرامش بياكا نوع سکون رویتی اکا نوع احسایش رویتی اکا هولی نیه نگران نیه پریشان نیه سری لیه ناشیوه آخر عاشق بوه اگر هولی اسی یکی جنکی بوه اما عشق نیه حوثه اگر هولی اسی یکی دزگیدانکی لیبسینه اما عشق نیه حوثه هوا و هوا سرم کوره خونه اگر اونیم کسی جا عاشقتم حج نو آرامش کنی سری لیشی آرا و روانیسی عاشق نیه و مهمتر عشق دو طرفه یک طرفه نیه اگر یک عاشقی یکی که و که واسه من ماشینکم هم خوش رکوی ماشینکم بای مهم نیه هر که سویچی پیوسواری به گوای نامه چی نو ارواته که منم شید بوم بو ماشین من او حج احساسه که و من نی اگر یک طرفه عاشقی کسی کن هر حق تا نیه بجن پی عشق حواسی که فرفربانه به شدت حواسناکی وکی یک فردلی چوله کواو بوی کواو که داستانه که گره نویشن کوره پول نو لبا خلیه من ناراحتش مکاولی اتره هنه تکرار بوسو ناراحت یکی نمایجه وغ نو زیخ کوابو کواو خریکو بزاقی رینگی شور بو لای دمیا چون مردم کواویا نخواردو لبری کواویا کدانشتو کورا یکیش لپشت شیشه یکی قیوه هشنو سیخ کواویا نو بری دستی هر دفعه سیخه که نه چوی تیکه و زوره تا پاندم ای خواه دو سری پیاز دی قویج لیا دن لیا و لبیری چو پیازا کن بخواه امیج لدرو ایرانی پیا حیفی لیا ها او که خواه پیازی پیو نخواه چو تقیشی شقی دا کورا سر رو تی پیازی چی پیو بخواه پیاز ولکانه تو عشقی که آکه که او عشقی تو نیه تا بیورشوین تا تو با هر کچوی هر برو آدم تا عرضو بشکنه نخه اگر یک طرفه کسی که جا عشق بوم تو خواه ناوی عشق ننتبانیمه بیجه من دل ما آچته که اوکی دلی و ماشینوی دلی و چه خورانه که هر نایه بچواته بری اگر عشق دو طرفه هر تکیان آرامشیانه هر تکیان سکونیانه هر تکیان رشتکن هر تکیان آبرو یکتری حفظکن هر تکیان یارمتی یکتری یکن هر تکیان آرامش اوانه لای باو کدائی کن باو کدائی کچند دست یاد کن ارنیمن لای یکتری علامتی تری عشق پیش نیازه لکه هر عشق ایک پیش نیازه کیه عشق و چاو پیکوتن عشق دروس نایه و حواسه آها و چاو پیکوتن دلو یا چوالا کوشک لی ماشینک لی کتریک لی ستیک هر چاو پیکوی خوشتی لی اچی تا برو چی ایتر خوشی لی نه جنسکی خراو اگر هر چاو پیکوتو خوشی لی هاتو ایتر نیه لفکری بزانی خانواده فرهنگی اخلاقی عدبی ارکانی بو دایی کشید بو وشه منال لیبی بو وشه رشت که لپال یا رشت متوقف که امانه هیچ کمین لنظر ناری صد درست دم حوز ولی اگر امانه لکناریا لنظره اغری تو هر که میکن بازه که چی اما شایسته تره عشقی نویشیتی و نظریم چاو پی کوتو خوشی لیهاتی اجی تا برو چی جنسه که چی خاصه چی اخلاقی چی خاصه چی خانواده چی خاصه چی ادبی چی خاصه چی خلیقه تو رشد بیگا چی اونا تو حزه که او برز بیتو او آبرو پیاب که او علم پیاب که اوش اونا حزه که تو گوره بوی تو رشد که تو ایجی من گرک میدامه تحتیل بوم او ایجی من و گیان و روخا مخدمتا تو ایجی من ناتوانم نان احرام خوم او ایجی منیش حلال زاغم دی اگر عشقی امنی و زنمه نخوشی نوال وجود ده. تس پیش نیازی عشق واسه دلائل عقلی واتیا عشق اگر هیچ دلیلی که عقلی تیانی نایو بجین پی عشق حوص دروس عشق و علا حوزی هی جاناتا یه جن عشق و عقل درک ناکرد دروس راس بلام وقت کانا عشق راس اقی نگرکتا لعشق دروی نجیا که تو هیچ وسیلی کتنی غیر از عقل چون زانین ام عشق راس اقی نست دروس خوی هیچ کسی هیچ کسی نایوی نی چون ازانین خوی بازی کس رؤیای صادق است و خوی بازی کس رؤیای صادق نی لروی تعبیری خواک و نتایجی خواک هما وقتی که نتماشای عاشق لیک اکی نتاری خوابونو رفتاریان انه نکناریک امشتانی لیتی تدر اوانو عاشق راسقی نون آرامشیان بو اوانو عاشق راسقی نون پیش نیازه لی عشقیان که صداقت و دلسوزی و شایستگی و رشد و بویانه اوانو عاشق راسقی نون فراتر لفکری معشوقکاون لفکری خویانه نون اوانو عاشق راسقی نون شکوفا بون برز بونه سوزیه یان کرده و علامتی آخری عشقه مثل اشه بینی تو معشوقکتو خانواده تو خانواده معشوقکتو خلقی بازارو او دینواتو علاقه فيها ام عشقه کشتن بکاته یکچت یعنی هیچ دیل بینو کشتی محکم بکاتو اگر تو عاشقی کسی بوی خلقی خانواده شوینی فرلم عشقان ما نبو براکم ممکنه بعضی کس من نخف که عشق هیچ کسی مولانا ایجه عشق نه آید در گفت و شنید عشق دریاست و قعرش ناپدید نکره تو توضیحی بده تو هر کسی گره که عشق توضیح باته هر گیره که اگر منش گیرم کره اشکاله که نیه وابزنن عشق اشکالی هست من گیرم کردی. این نخیر زوان نتوانی عشق توضیح بواتو. توصیفی که کن لعنازه خویا. اگر عشق کر راسقی نویت، اگر راسقی نویت، امکانی نیه معشوق کو عاشق کو خلقی چوار دوریان آسیب بید. ار کرک با گیشتن با عشقی یا کنش که گیشتن با عشقی آرامشی نما سکونی نما صباتی نما دایی که عجز کرده باو که عجز کرده لولات آوری نما کاری به عفتی کرده هوا حواسی که وکی گوری یک چویتا ها راوچی تان دیگه اچواتا پشتی دیو جامه دیو جامه چی دیگه دروس یکن قیل پروچتا ای کت نقی ای دور نقی یکا و ای کن قی چویکا و کنه یکی تیکن و راوچی که اچواتا پشتی کوی گوچ و از آن امشت که عجیب نیزی که توی تن نشود تا کالیت وی حالا پشتی او دیگر لنزی کوی کجی مدیو جامس و کو شعرکی پروینی عصامی هتی جه ما را بر رخت چوب شبانی فریفته است این گرگ سال هست که باقل آشنا سالهای سال هوس و اسمی خجوان خجوان خلق گلگات اسمی خوی ناعشق اسمی خوی نامحبت و خلق گلگات ایتر با لعشق بیام در و بیام ناوی تفاهم لزندگی زناشویه. یه مگرک من ار عشق ار دوستیه ار هر چی هست ریشر میش دستی ریشی ناسه گرو ار لجیاتی خوینی چا کنش که کین هاورده او سال لجیاتی خوینه ین هاورده ار جن و جنیش کریار ازدواجه لی قدیم عرضم کردن عشقی تیانه و بعضی وقت دو تایفه با ما زل بون ام تایفه که جنه که دا اوکه اوکه جنه که دا مکهو نقوم و تا و تایفه که انزلو لتخاریخ قدیم های وی ساده فیلمه لی قدیم تماشا کنو که فیلمی جمونگ وکی فیلمی امپراتوری بادها وکی فیلمه لی که لفرهنگه لی ترا سازیان تماشا که ام قبیله که او قبیله که جنه که انا دا یکی که شهزاده کن هر بود و قبیله که بونه قوم جن خواستن با قومی اکریا اصلا با شکوفایی نو اکریا ایسا اگر جن با قومی کریا با خرنبس کریا با جن و جن کریا لبردی پولیه و هر دلیلی هست جن خواهده یه ما گرک مانا ام پیاو جن و هن مالکه آرامشیان بید آسایشیان بید تا اگر منالیان بو منالکه چیان آسایش و آرامشی بید با گینام چطه اشی ام دو نفره حوصنون حوصرون حوصر یعنی وقی یکون وکو یکون اگر پیاو جنیک بو نجنوشو یکی کن با او کن گول با لحرفی استفاده که اولین کسی که گولی خورده خویستی چی جنکه وید چی پیا که وید جنکه مثلا خوی قشنگ رازه نید و لحفتار رنگ دوا آتا خوی با ام پرو میخوادی خاصو کرده کرکه با بو اولی لو دوار دواکت و شورت سروم لگشورت کرکه نتیره که هم خود و هم کرکه چی با بخت کرده و بیوشنی طلقتا لو بر کنش که قیمتی لبند کرکه چروائنه خوی کرسه دکتر خوی کرسه مهندس خوی کرسه خوانی ماشین و ماشینی مردم هاته با کلوری مالی زوا پولی قوی قوی ناتا باخلی پول آتا مالی بوک پول آتا دستی کنشک وردکان یعنو پنج هزاری کمتر نه و دستی خیچکی وی سوحا وقت کانه جنی خواست چو مالی خوی خویشکی کیوانوی تیو با مالی انچی نیستی شکلاتی کش با دستی هر او نت خویشککی سرزنش اگا خویشکی اکریل تماتا فروشتنا اکریل گوشت فروشتنا اکریل کاسبی ماشینا لحر کاسبی اکا دن که لأفرادا که گولی او نفرک بوات و فسوده کی مادی ظاهری بوات لازدواجا حر کامکان او کان گولگن اولین نفرک گولی خوارده خویسی اما وکو یارو زوتی و دست دورم و دوری دنیا رینموتی و غیری وسط منشا توی شایده تکی منا من دست یکی برمولم کلکب بقن مخوار او بکشم غیر ازم خویچم کوتو مسا خوار تکیا ازدواج و اینسه با اوه ام دو نفره حوصر ون حوشر نون چون هر حوشر ریچن پیاوجنه که یکو آشتی هن نوید یکتری هن خوش نارکوید شرکه اینی هرکی هنه یکی که چی هن بکه هر هرکی هن شرکه هن کرده با اوه حوصر ون حوشر نون اشه چند چی هنو کی یکوی یکی لو چتانه اشه و کی یکوید که اما کو هم کف بودنی پیشن یکسان بودن هاو سان بودن هاو تراز بودنی پیشن او اصلا مسائل شخصیتی مسائل فرهنگی مسائل دینی مسائل اخلاقی لاقتصاد لسنح شرایطی لیک هز ام شرایطی لی بخون و یکتری بخون و یکتری نو وکی یکتری ون خوشتان بیت مثلا وانی بیشن والا دیشه ام جنه من پشما بانی ترازو هر چند کلو مویج او نکلو نه والا اصلا بعضا چه تا شو که یک نوید تا جن و پیاو اگر جنش و که پیاو فکر بکرد دیجا که منالو خیل بکرد پیاو که حوصله شیر داینی و منالو اشه جن جن و پیاو پیاو بید اما شرطی اولی جنو شویه پیاو وکو پیاو بیتا میدان جن وکو جن پیاو مسئولی عدالت و اخلاق و نفق و امیتل فرنگی ما جنیش مسئولی فرزند پروری و مالداری و زندگی و پرورش و ام جلشتانویتا حالا اما استثنائی چیز اما جنوی لکه کارمندن اشه پیاوکان یعن جیرتر و نما سعال کریا لوقتی سعال جوایا دینو جنی کارمند هم پیاو و هم جن يعني وقاي في اغي هلا سريكار وقت تتمالش اورن منالو خوكا فروي بروجي بشوري وتشايش دم كاما بانصافيه اشي مقدار تياك لرانا لجيغي خوي بيت خاطر تبتوني مالكي خوكا بهر حال يك لو تناش جنو شو بيت انت هاوسنون ايمان واعتقادات انك يكبت اگر يك كان دين دار او يك كان بدين جاري اما خوي شر هرش روش اما حلك یا فی آگهش دست لدین هلو رید ارجنکه بدینه یا اجنکهش بیت سری دین وکو پی آگه ایتر هر کامی کنن اما اشه حل کن برلو بو نجنوشو انا اگر نو نجنوشو یک تری چیان خوش رکوت اما نویت عشق چون اما نیاله او که رشد که اما نیاله که او که آرامشی بی او نیاله او که سکون و ثبات پیاب کرد لمسائل دینی اشه بشن سری یک دین و باشتر اوسه اگر قرار پیاو جنک ازدواجه کنو یکو لبره درون مذهبی ازدواج بکن یعنی اگر مسلمانن هر کیان مالکین هر کیان مالکیون یکی کیان شافعین و یکی کیان مالکی اگر نکریا قیناکم لا قلبا هر کیان سنیون یکی کیان شعن و یکی کیان سنی یعنی اگر هر چوار مذهب کون قیناکا باش او سنینون اگر نکریا دلیان وافی و یکو زندگی بکن اشکالی نیه بعد درون دینی و اگر درون مذهبی نیه قینا سنیه که شیعه که شیعه که سنیه که هوشیان بید بیرون دینی نوید یعنی مسلمان و مسیحی نوید مسلمان و قلخانی نوید اما تفضیلی اسلام بملی قلخانی یا قلخانی بملی اسلام هنیه من قصه ازدواجه که فرقی نیه قلخانیش داری لیبشوی من هر پیم ناراحته سنیش داری لیبشوی هر پیم ناراحته یهودیش داری لیبشوی هر پی خوشحال نو پس لبرا درون مذهبی لولا درون دینی اگر درون دینیش نکریات لاقل با دینی لی عثمانی وید مشکلیان کم ترویی اگر حر نکریات اشی لسری امل لبرا مصالحی کن و همندیشی یا همپوشی یا چشمپوشی که قبلا توضیح هم داسو لدوی اما تحصیلاته البته ما ترتیب نیه من هر واو پلا ایمیجم اتفاقا نجی ایک چواتن دستم نگی ایسا کم پیتروشتا کم لمالا مطلب کریکو پیک بیرم بینما اجراو لخدمتنا عزيزكم تحصيلات باتها اكريت جندة بياو باسوار ترنوي چون بياو غروري هس غروري بياوانا او نفرز بعض وقت فقط جنغي جواي سعالكي امباتوكات الشر ما تفاوته لي فردي بياو جن محبت يز محبت قزشت دروسك يعني غروري كما بدليل امك غروري كما يعني بشخصية نية يعني محبت او نفرز چاو بوشيت واني بكت جنه بقنيت انا يقصي بياكي خيني قاتولي بيا هرچي رجوع انا يقصي جنكي هيتش انا قومي چون بيا غروري ها جن محبتي باتها اكريت جن لنظري سواد ولا بياكي باسواتر نويت يا اگر تحصيلين كده اللي يك رشته او نيا اگر جنكا باسواتر تو خواتها بياكي ويس يا جواي سعال نهات ولا شوكي بي برسي تابو يكريت لنظري السنحو باشترین سنحی ازدواج که چندی انا سوال پرسریا بکر لبیسو چوار تاسی آل ام دوره با کنشکیش لحجده تا بیسو چوار باشترین سنحی ازدواج و فرزند آوری هجده تا بیسو هشت با فرزند آوری باشترین سنحه با کنش با پیایش بیسو چوار تاسی و پنج باشترین سنحه منالی بید لنظری پزشکی و جنتیک و روانشناسی و اما دامنه سنیکی بینی کرو کنشکیش چوار سال باشه بینی ان بید و نفعی پیال پیال گورتر لجن بید اما فرقی هست کیویت اگر کنشکا که چوار ده سالیتی و کرو که هشت ده سالی چوار سال بینی انه ولی اصلا واردی دوره ازدواج نه نشه اجازه ندهین ازدواج بکن نیجن والا چوار سال گورتره مارتو نو سنخ چوار سال نخیر کرو که شانزه سالان و کنشکا که شانزه سالان و دو قلون هنی یل باو کدایی کن کنشکا خری کن داوائی کن چادر و لباس و گشتی که مرتب کرده یه جا عیبا کرکه دانچه که آوبازی و آوادست یلنه کچه خری که حلق کنی ده اما که باشه بیشن کرکه 17 سالان وقتی جن خواست نیسی بلوغی اجتماعی بلوغی اقلی نیجم بلوغی اجتماعی کرده 5-6 سال و هل دوائی کن جلو بنابراین شکر پنج شش سال کنیش گورت رویت کنیش اگر قراره لحجد سالان آماده ازدواج بید کرشه لبیس دو سالان بیت دواج اگر لحجده شا کردیان تانه جنوشو اوید کیوتی نوید با شوخی اجم قیناکا چتکار با کمه تنوعی بیجه کوره اک غیری دین جنه کی خواستو پنج شش منالی لیبو تیانو برا و کسی که مثلا ده منالی بید جایزه یخچاله امی جوتی و من دم نالما و تیانو دی سند ازدواجی بیره و تیو دی سند منی و تیانو دی بچو سند بیره چو سندی هاوردو چو ماره جنکه بوره چو نلای کسی که ماره بوره بویان چنان اصلا مکانی که ما شکرو چی فامیلی و اسمی پدر و اسمی مادر و چد جوره که اجازه نه اما نجنوشیون تیو ناوی هاو بو نجنوش تیو چون ناوی تیو دی ناوی تیو ایغر ناوی اماش نوم نالا لکیو هات بگذارین ما نشوخین ما هر لاسم ساهنرن من نازا امراسی ادروز ولی کنه اویت هجده سال و هجده سالیش بونه جنویچ و بونه شویچ و منالی چین بید ولی احتمالی اما دوچاری مشکل بون او نفرز اگر دوچاری مشکل نهو نشی علاجهوی لیبی بنابراین احتیاطی امچتا نبکن سن حیبانی جغر کنشکی سی و پنج سالی و شوکی سی سالی و مشکلی هنیه من بلوغ اجتماعیان رو خیده خویان رازین بابو نشنوش هرچیه لدامنه بلوغی پیاو جنکه اچینبان اگر جنکهش قویویت کورکه منالویت پیاکه گورویت جنکه منالویت اشکالکه کمتره ام اشکالی اولیه با بلوغه منتها لجورترو لجلسه انده لسعالی سنحا چون وقتی فریگرکم مفصل جایی ادینو اگر پیاو فرق قوی تروی لجنیا جن فرق قوی تروی لپیاو چه مشکلاتی که او بابیسی بوینه یکی گیتر لوچتانه و مهمه زمینه تربیتی خانوادگیه بعض مال بعض چیت فرم مهمه بویان مثلا اونه بویان مهمه اگر بچن باشه و نشینی یک میوه بیتو شیرینی بیتو چایی بیتو پستو عجیل بیتو اونه بویان مهمه اگر امنننلای میوانو یه جنه اما آورو من شو توش پیایی که به درامه دی برا تکی امنایو تیاشه و اخلاقیتی اونه عوض که یه خوشی بروی تسری او خلق و بعض فرهنگ لجامعه و بعض فرهنگ نخواه بعض مال او نرحت مثلا بعض مال هست جنوب کنش کچتکان سر و ملیان روتو لما مخصم لجامعه کردواری اما نکم هست لجامعه کرماشان اولاوه مثلا کنشو قولی روتا بالی روتا ملی روتا شانی روتا زمالی روتا کشتیواوا درو من چو مثلا خانواده واینه وکو پیایی که محترم میوانی میان کرد چو مثلا مال چی جنوب پیا و کنش کشتیرواتی و اچوا اصلا دمنی شرمیان نکرو خواهن داد پوشن وقتی حافظ نمالی من بونه سمیوانم لشار خوما روانیان و جنوم نالک ما علاجیان لیاتو تیانی و خانه گمانی کشن لیمیوان من نو علای ما فرهنگ من رواسه من آئیسا خوام چوار خوش کمه تا آئیسا لمالی خوما لمالی خوما و لمالی خوی چیانا و سری رود چاوم پیان نکود نه چی موتی پیان سرطان داد پوشن نه چیان موتی که اجازه سر رود کن خویان واف تربیت بون من چیان بکن بنابراین امانه لبی روید تو اچی تنایی خانواده اکی واینه ممکنه صحا جنکه لیمیوانی اصر رود که آیا تحمله ها؟ اگر تحمله نیه من بحتی حلال و حرام ناکم اگر تحمله این فرهنگتن یه مور زاویه انا اچی تمال یانوانه تینا مالو واینه تحمله نیه شر بر پاید بنابراین سعیب که این لیک حوزه فرهنگی و تربیتی ها اوان تربیتی ها دینی نیه تا تربیت دینیه یه جن مسلمانی ولی که رمضان تو چی مال چی بای کواتی رونی رفیقه که بایت کوچه مال خضورتا عیبو لیتی دوکل لحوشکه اینو غلطی یه جن مسلمانی چین ولی که هر مسلمانی شناس نامی خوشتان بید بالی یک وزعیت هاون لوزعیت اقتصادی ها پیاواتی تان بید بالی یک سطحی اقتصادی هاون اگر نه پیاواتی تن به باش شو دولم منوی نو کنیشو اما فرم مهمه کنیش که کلم آلی بابی اسواری بنزو پرادو فلان و فلان بوتیت اویت جنی من حدچه کم ناتوان پرای دیکش بسینم حدچه کم ناتوانم خرخاله کی وحدیه بو بسینم باو کی هرکایتی بو مال من یه ملوانت من دو ملوانت من تلا تیره و جواهر تیره و زویه کاتا اسمی فلان حدچه روش غروری پیاغانم کم اویتو جنکم اگر اقلی کمیت حتی روز تانی براکان یا علمن حتی روز شر و منالکان منصر یندیشوی با پیایی جن لجن دولمن ترویت دولمنی ملیاردی نیه یا لیه سطحانی یا اگر کرکه کمی خاستروی خاستره مگر این وشوینی اوه کرگل کنشکی دولمن تر لخویم بخوازم خواستیشتان اشید تربیت کریاون تربیت تکی عمر ابن عبدالعزیز کهوتم اگر همه تربیت کریاون پول بای هوا من نکن ولی اگر تربیت نکری این کمی پول بنا نبا خال من پیا آکوشی بزانن بر لدولمانی طرف تربیت کریاه اگر کریاه سروت که خطرینی انا پول قدرت زور مقام امانه انسان یک تربیت نکریا پیایبکا وکو اوسه مروچوی تو بالی لیب خیبو بچوات عطمان پلیس رو بیخو پیاکزنی قدرت لدسی انسانی تربیت نکریا جاه و مال و فتنه و قران جاه و مال و منصب و قران فتنه آمد در دست در کف بدگوهران مولانا اجدی آنه که فرد دولمن بیتو تربیت نکریا حرو سروتی خویل بینی اوات وضعیتی اقتصادی و اجتماعیش معرض کردن تناسب و تطابقیان بمعنی امنی اشی شبیه یکن اشی تکمیل کننده یکن اگر پیاک کاریگر و دست نشو جنکی اخلاقی قناعتی تیویت مبارک با لیو رنگیش نون قناعت دست نشوی او جبرانکاتو اگر جنک دست با او حالا خرج شوکه ور دولمن نویت او تشر دولمنی ام جبرانی اوکاتو يعني ام تفاهما يا ام تطابقا يا ام هم كف بودن مساوي بودن هشتن بيت متناسب بودن هماهنگ بونه هماهنگ هم كين انا اگر واني وتها كردي خمان خوات تختتاش ني تختريك خره اگر كنش كي فر فر فر خجوان دان بيت ازاني چهر يك ريا وسرتنا وكري فر فر خجوان ني نشو ضررتن كرد اگر كنش كي فر فر فر عقل تن بيت ازانی و کره کی فرفر عقل نیون ضرر تنگ بی لخو آزیه هیچ که من فرفر خجوان نیینو هیچ که من فرفر عقل نیینو کشت من سطح متوسطین خاص ریک من تیو یکو هر کس ایک خوی وچتی که عجیب زانی احتمالا شوی بونه و جنی چی بونه اگر کره کی کچل لموری علامت خاصه کنش که گرولی کش لوری علامت هر کافیه دو پیای جیب کویتن بین دستیان گینه تیکو نجنو شو تو خب پنج دانه سوال هست بیپرسین لخو من وقتی گرک من افچین باشن خواستن باشو کردن بزنین جای ام پنج سوال ازنین اما پنج سوالی سرنوشت سازی زماونن اگر کسی گرکیویت ازدواج بکر یک لزندگی تا وشوینی چی آره هدف و چیه لزندگی چون یما هدف یک معنی هست راننده وین هرو هدف معنی هست پنچرگیر وین هرو هدف معنی هست لفتح خوانی هرو هدف معنی هست لزموان هرو هدف معنی هست وقتی اکفین او خریکین اخنکین هرو هدف معنی هست مثلا کسی هدفی حلال خواردنه لوقتی خنکیانی چا هوشی ها پی و کفری خوانه کاد خریک اخنکین لفتح خوانی هوشی ها پی و بانی اعلامی که ننوسی با تأصف و تأثر یعنی من لدسی خوانه راحتم انوسی با رضایت به مشیت الهی اما دیاره هدفک یم آمه بایا حد چه چتیسی مسیره کی واتیا بزانه لزندگی تا وایتا شونه چیوه آیا او کسا اچی بیخوازی او کسا گرکتا بیجی شو بیکم او چتا واتو با مهمه اوش بای مهمه انا تواوی زندگی تو شونه واتیو او خریک عزیز تکا لو مسیره او چتا اشه هر کسی با خوی بیدوزیتو وایتا شونه مدو وایتا شونه پولو وایتا شونه مقامو وایتا شونه ریاییو وایتا شونه انسانیتو وایتا شونه تدیونو وایتا شونه چیو اما با اولین سؤال تانویت وقتی که نگرک تانب چین باشن خواستن ام سؤاله و چند چه جو روشنویتو که یکی که انا مثلا بزن خواسته تان لزندگی چیه جگه یک اگرک تانب برون بای کیس درامت تان چونید و چطانی کیتر سؤال دوم مثلا آیا اتوانن ام کسا انتخاب تان کده و راحت للای دانش نقصه تان بکن آیا اتوانن بکویت لاشان تان برون با بازار خجالتی نکیشن آیا اگر روش گرفتار بوی حظ اکی تکی براکی اتکی دایکی اتکی باوکی ابکفی تره بچی با سفره کسری شعنونی باوکی هم کورا تکتاوی دایکی هم کورا تکتاوی اگر کنشکا کز اگر کورا کز ام سعاله لخویب که آیا اتوانی للای ام پیالترا اگر مشکلی که خانوادگی بی بیجی تیو هولو نوی وابزانی برای خواتا کومک تکا امنیتی خاطر هست للای یا اشه فری لچتگل تی لاب شاریتو مشکلاتی لب شاریتو نغاریل تانی لب شاریتو اگر واسه نتوانی بسکون و آرامش للایب گی اوش تواهوت من عشق علامت یسی سوالی سی اومه مثلا وقتی لخوته پرسی بیجی آیا ام شخص خوی قابل احترام و قابل اعتماد بو خلق مردم احترامی ارن اگر منش بچ ملای و بونه او توزه احترام پیاتم آیا قابل اعتماد اگر مشکلی که بیت چوار نفر بپرمیتو پیانا بیجی ریشی خوطان جاتی منابنه نگرو آیا اتوانم اعتمادی امی پی بکم هرشوی پی بکم من روزی نخوش بکم تصادف بکم جن نیره تسرم طلاق من نه درم نکا یا اگر جن بیجه پیاکو ها بیجه آیا اگرم جن روزی من دستم نشوا گرفتار بوم تصادف بکم پی بکشم بکفم زندان من علاکانم بوخی بکا علامتی قابل اعتماد بون راسگویی یسی صداقت یسی رفیقکان یسی حوسیکان یسی قصه مردم اما نه جستجو بکن سؤالی چوارم اما سانه که رفتاری تکی باقی مردم ها چونه و کدجمن تکی مردم ها بلخورده که لیکی قین حال بوری بردی لبناغه تیرید زو اشتویتو دیر اشتویتو کینو دل نیده اگر کینو دلی با تویش هر کینو دلی اگر نتوانه کس بخشی تویش نبخشی با بخشندوید با مهربانید ویژگی لی اخلاقی تماشاب کن بزن چونه سؤالی پنجیش اما سا آیا اخلاق و رفتاری اشکالی که وای واتیا نتوانم تحملی بکنم بیجم دعای زماون خاصی کم بعضی کس از اخلاق و رفتاری مثلا تماشا یکین کشتی که من ودلا ولی دروزنی من خوشتی نهیجم قینا هاوردم دروی فیتر ککم اترسم اویش لوقتی شو کردن و تو او تیویتی هاوردم وکی خوم ای کم دروزن من هر دروی کم اشی او شایدی با بود در جای اصلا چون رکیدی نخیر بر لو بیریتی لسری امشتا قصه تقاب که اگر حلبو جا ام پنج سعاله جای هر پنج سعاله که ندوزی تو لولا احتمالا ارام شده دستی و اگر ایساته ایتر گیی نسه مرحله یک خوشبختانه لولاتی خوش منا کرو کنشک ایتر باو کدائی که نایگه نشو من نزم اما اشه بیجم خوشبختانه یا بدبختانه ولی به هر حال جامعه و فرهنگی برو مسیر کشو اگر لتکی ام فرهنگانشین حضرت علی یجد منال بو زمانی خوی تربیت زمانی امرو وای پیاتی و کرو کنش که یجن با قصد کنو یکو بر لوه بوی نجنوشو خاصی چی جن یجن با ازمایشی تلاسمی بورین خاصی جن حیف نیه منالی اقماندو خیوب کن حیف نیه منالی نخوشو خیوب کن ایوین ازمایشی پزشکی خواهشتان دیکم ازمایشی پزشکی دامنن با نسازیان بینن عملی ازمایش با هنوز دست ماش نکریا و قصه نکریا بیان هنیرن ازمایش کم کن تا دلبستگی ایجاد نه وابستگی ایجاد نه لولا اون نیلیت مجبورون با وجود که ازمایشتی من مشکلی نهر بیان کنه جنوشو لبرو انجامی بوی نگرزانی تان و مشکلات نیه بیلنو یکو قصب کن کرا مهمترین تصمیمی زندگی من علاکان منه تو خواد دزگیرانی با نویت باعثی و اگر دوچاری مشکل بون اجازه نده لیک جیابونو با حل دزگیرانی لیک جیابونو اگر نسازی نو یکو حیف نیه و بیو جنی و بیو پیایی حیف نیه و من علاک چو حتویت دنیا حر آخری که لیک جیابونو یما گرک منه بشناخت بگین اگر زانی منم شناخت بزرن منه یا اصلاحی که نیه توایک بو اول ام آشنایی ایجاد بیت خواهشتن دیکم مقاومت مکن اجازه من هست پرسیم من شرعن اجازه من هست عرفن اجازه من هست منطقن اجازه من هست ام کرو کنشکه و یک و دانشن آشنا بونو یک ولی شرطی هست هر کروی لحرکی و ها میکن و طاقتی کنشکه آشنا بونو بعضی کس هر بو به طاقتی اچوا مالا و مالا ربزانه که مالا و کرای مالا جنا ریتا کرای به طاقتی گره که تماشای مالی مردم بکن هزلم زمینی چه با باوکی آورده با خانواده آورده با ریشی دو ریش شرمینه تا گرو حروال خوی نید ویجه من تیم یما فرهنگ مانه احترام مانه قیر مانه حیثیت مانه بر لو بیت بوینه بپرسن بزن چون آنه که ارزشی اویه هز اجازه پی بن ساعته تکی کنشکتانه لخلوه تا قصب که چون کنجل و گوچکه خلطین کرگل و چاو خلطین اجازه بین بابین لیک جلسه آشنا بونو یک اگر جلسه که بشی نکد بیخنه جلسه یک تر ولی لبینی دو جلسه که حچی روژه تلیفون نوی حچی روژه اسمس چون لجلسه آشنایی وقتی کرکت چور تغاتو شوالقی ددان کنایواتی احتمالا معتاده اشی همه فرصت من بید نو کرو کنش که کتان کرده اتاقی اشه دوائی اتاق که فورا بیجه آیا بیجه نه اکثری کنجل و اکثری کرویل چون اتاقهات ندر گرشت یعنی جن باش چون جن نو هم فرصت تکرار نوید اگر چونو ویکو قصیان کرد لازمو داری اتاق که موسن لازمو با دیارون ولی گویتانو قصیانو نوید اگر اعتماد تانی لازمو با نفره که امن للای نوید به هر حالم دوان وقت چونو ویکو قصیان کرد موازبی امونه که اگر علائمه که هشتار دهنده هست مثلا کراکه شکیز کنشکه دروب که کنشکه شکیز کراکه دروب که کراکه چورته و لیباسکانی سوزیاوه دوای جلسه که اجن برای 15 روزی تر یک دفعه تر دانشین و اجازه باید کدایی کنند لم پاند روزا اچی پرسی چی کرکا با سوزان جوش کارو بی دیشو تا بینی اسکلیتی جوش کرد بی اما جوش لیباسکانی سوزان بی خوی چی تی نیه واسه معتاد نیه تی خواه خوشی تی هروف شکی اول روزا و دریب کن جنی پیانه دی لجلسه اشنایی چند دان دستور هست یک او پنج سوالک بگه بفرسن بزنن چیه دو در باره اهداف تان قصب کن بو چی ازدواجه که گرکتا لدسی باو کدائی کراب که گرکتا حودم پیاب که گرکتا منالو بیت بزن او ام هدف یک قبوله چون اهداف یک از لازدواجه غلطن اهداف یک از دروسن لجلساتی بعد فرصت اوید اینی جین صادقانه قصب کن قرارداد ازدواج قرارداد که یک نفری چی دروب که هر کیان بدبختی بید اما دومین باره یجمی باشترین لباس مکه برو خوشترین عطر مال خود باشترین ادبیات مصرف مکه لو جلسه چون تو همیشه وانیه گولی ادهی لولا لمیلی و گرکنیس عادی ترین رفتار ایشان بوی عادی ترین لباس بکره برو عادی ترین قصه بکره همه نازم با چی وقتی دزگیرانی و چون با مالی خزوره من جوره خمانه دین لطل یا بوک جوره خوی رازنه تو اهم وازنه لعثمان واته دوی هفته دوی زمان چیچ اثر علمشتنه نمی عادی ترین رفتار من نشان بوین نظرات من ریک بیجین هیچی نشارینو سؤالی که هست من کامل بی پرسین نیجین وقت که ما با سؤالی که من نپرسین جایی بعد لسؤال نای زنی بوی گرفتارتی کرده سؤالی که من بپرسه اگر عیبی چته وال وجود تا اگر ازانی طرف امنیت هست راست که با اندازه یک اعتماد و پی کرده قصه راستی و لابکی بیجه عیبم چیه بیجه مشکلم چیه اگر اعتماد نیه جاره نیجی جلسه اشنایی یک جلسه تر بخنه دو اگر اعتمادی پیگه عیبه که بیجه تا بزانی وم عیبه و گرکتی یعنی نو اصحابه بونیم عیبه و جواه بکه یا رد بکه یا بیجه طلاقه سینم درو کردن لرانه با عصبت گول بخواه طرف گول بخواه صحا گرکی جبران بکه تو راست پینه که خیانت پیگه عزیت بکه راست کردنیش با عصر صادقانات یوتا میدان او رد تی کرد ایسا رد بکا نو بیو جنی نو بیو پیایی اولیش رد تی نکت خوی توی پذیر آوه ایتر ناتو نسحاتانو لیه بوا خلاصه اما چتانه که فرن من بیانیشم وقتی گرکا بلام لبیر تانویت لام جلسه اشه فرد صادق وید صبر و حوصله بید عجله نکات سؤال کانی بپرسه او چتا بوی مهمه بیجتی مؤدب وید وانا زانی ام جلسه ایتر فرصتی واسه حتی کار بیکات خوی رود کات و خوی بنویند درخواستی نامشروع بکات اجازه امی پیمدن محیط که امن کن بعد یارون لیتان و با گوین اگر لازمه نفرکتن للاون اگر لازم نیه چوتن تیانوید و تعصباتن بنین الله و تعصبات یک تریش بناسین سؤاله لی مهمن لزمینه دینه لزمینه درامده لزمینه شغله لزمینه مسکنه لکیو ازندگی که این درامد رو چنه که چون پول خرجه که چون اچینه میوانی گرکتا تکی باو کدائک تا زندگی بکی گرکتا ادامه تحصیل بایی گرکتا ادامه تحصیل نیوی سؤالی لکه بو زندگی مهمه گشتیان بپرسه و بله وقت من 5-6 دقیقه اکتر هست 40 دقیقه 50 دقیقه هست 5 دقیقه تر اتر مطلبه کتا اوکی اما انتا نگشتی لبیره و فراموشش مکن اگر ازانن بشنه جلسه که بعد چیتان لبیره چیت لبرو بینوس اگر جوای بعد چتن تیان نکرد داینن بو آخر ده اشتباه هست لفرایم دی اشنایه هر چنکیم لبیر آیجمی یک عجله اکیم دو سوالی کافی نپرسیم سی غریزه جنسی با عصویت زو تسلیم بوین چوار زرق و برقی پولی کاره سر من لیه شوینید پنج حافظه من فعال نیه اطلاعاتی کافی دریافت نکنه سوالی کافی نپرسیم تا اطلاعات کن من کامل بی علائمی هشدار دهنده لو جلسه ها چاو من پیکره گویتی ناینجن قینا هفته نازم هشته چنه موتم هوش من نیه یجین قینه که ام مشکله لدوی زمان دروس یکین اما نه اشتباهه لیکن لو جلسه ها رو خوان هوش من بیتم اشتباهه نکین اگر جلسه اشنایی با اشنایی کامل نمانی گینده تکراری بکینو و امشتانی چه نشانه دن ازدواجک متاسفانه موفق نوید اگر لمچته هست برل ازدواج یا حلیکن یا اگر ناتوان حلیکن ازدواج مکن اما نه علامتی لی ازدواجه لی ناموفق یک تناسبی فرهنگی دینی اجتماعی اخلاقی نیه لبین افراد کنه اگر گشتیان نوید 100 درصد ناموفق اگر یکی کن نوید دوانیان نوید کمتر ناموفقه اگر یکی کن نیه اتوانن با گفتگو با مشارکت که لجلساتی بعد سوال فرسیه یجم چون بکن حلی بکن دو مهارت یلی برقراری ارتباط یان نوید کنشک جور قصه کاشو کش رقایج تا ایزات ول عمر تا گونر تو قصه من کرقای ده فش گیرتی حالا سی بو کش شرط کاری اونو پارک گون بورتی اوا بجه بجه باز یخ گون بناری منج لدا سنا راحتم حتا اتوانه خاطر بجتی هر کای گون بوری فر خوشحال لسی دی ارتباط امن منا امزش ده ام افرادانه اگر مشکل ارتباط یان نس لبرا خاصی کن مهارتي لحل مسألة مسألة بيشتير نازان حل كان يكنا مشكل مشكلش نازان حل كان يكنا معزل لساري كلوية قن دان ريا بياك بينا بيا چوز جري بيا نازان حل كان هانا دادو آخر كان طلاقتين كانشكا مشكلي بيا كردو شوكي چوك جيان نيزانية چون معذرت خايب كان لشوكي چوك قصي كردو ببراكي براكي جي هلا اولو ام شوي كرة قطا قطي كردو دوري ماليانا عرا وقت شر ياها حاتی ات کیش وی کنشکا کلی شر بابای کرکش دو دان ل خلاکانی کرکای بانک ده چون برای کنشکی اند دقت داره ایسا و کردیش نکر بیرو باقل بارگ مسئله که اند کدوم مشکل مشکله که اند کدوم معضل معضله که خریکت بنیادی خانواده در تیر نازن مسئله حل کن مشکله که تر مسائلی سنحه کنشکی جری بیسال کنشکی جری بیسال با ازدواج زوه تجربه نانداری مالداری میوانداری امجرشتانینی اگر شوکه چی هرچی گورت روی خطرناکتره یعنی کنشکه بیس سالی وید جری بیس سالی وید پانزه سالی وید دوانزه سالی وید چوارده سالی وید شوکه سی و پنج سالی وید اما ایتا هر فره بدبختیه کنشکه گره که منالبازه که پکا شوکه گره کسی دیواخانی با بگرینی اما ایتا گیچه بهر حال مشکلی سنح لوقتی خیاف لتر توضیح دینو کنشکو کره که ازدواج اکن نب دلیلی اما عاشقی اک بون یا یکی کاتی کنشکش شوی که کرده لو بر یا دلی و کره که و کره که گوی تینا داو یلی کرده یا کره که کنشکی که تری دل پیو کنشکی سا خوی سوزانده یا مرده یا شوی کرده او نخفت دلی ارتو پلوشونی یکی که ریحر بی خوازی اگر کنشک وشونی کره وشونی کنشک فرقش نگه بوی هر چکی حل داخل او که اگر که شوب که اما گنترین نوعی ازدواجه اگر کر وابسته و خانواده یعنی هنوز کره که دایتی کوشی بو بسینی هنوز دایتی بیجه کم کنشکش من بیجم بیخوازی هنوز بابای بوی تعین بکه اگر کره که وابسته یا کنشک فرقی نیه کنشک کهش اشی هر دایتی شوی بو تعین که اما نه آمول یکن بلوغی اجتماعی هن. بلوغی جنسیان رخی نداره اگر ازدواج کن دایکی کنشکه 7 سالی سی نقشه را کشه کرکه بخوای پیوه تو گروه شر یا باوکی کرکه فرقی نی افرادی که براو خوشکه کنی انتماشاکه هیچ کنی انصر و سامیان نگرد مثلا کرکه چوار برای از هر چوار برای کشنه کنی یکی دو جنیان خواست یا اشی مهارت اجتماعی کسب که یا اشی فاصله بوری یا اشی تربیت بکری یا اگر و به محاسبه و به مطالعه جنی پی بی خطرناکه اما حتما مشکلی ولم خانواده نازن حلیکن مسئله اکنه معزل بوی واسد کنشکی که خوشککانی گشتی ناسازگار انتکی شوکانیان یا خانواده ان اشفته از حچی روش شر رو بکیش بکیش بو ارویم شر رو برگی تخول اگر عاشق بوی اشی و خانواده سکونتی تیوی افرادی که اوسا اینو لکردیان نبو که نزیگ و باوان و نکنه نزیگ و باوان اگر تو تحملی مالی خضورتی نیه ارتباطی بیتا که نه پیاواتی و بیه جن لحاوسی مخواد چون حر تاتو تیتو چی و چو سو مالی خضورت اگر مالی خضورتی خجرکا قیناقا مالی چیان نزیگی ولی اگر تحملی ارتباطی نیه منالو بیت کچواتا مالیان احساسا که بیتر بیتوه جن لدور مخواد کمی تر بس با فرنش منای ورده کن هر چه دقیقی بکنی و جن خواستن خواستنی سخته بیتو جن بخواستن و قرض بکن جن بخواست قرض بیتو جن بجاست اما قصه قدیمانه ولی ایسات پیاواتی تن بیر رشد بکن مهارت کسب بکن طرف بناسن ازدواج تقاب کن و وشونی عشق چه اگر گرن مبارکه اگرش عشق تن با نو ازدواج بکن مهارتی عشق ورزی مهارتی همسرداری مهارتی لی زندگی مهارتی لی اجتماعی یاو بری هر چی که خواستی اتوانی عشقی خواتی بکی تو عشقی چی بوی روشی لی عشق کردن یاو برن اتوانن جنکتن اتوانن شوکتن بکن اینی خواتنو بر راحتیش تکی از زندگی بکن بو ام جلسه بس من ان شاء الله هفته آینده مستقیم فقط سوالکانی ازدواج و زناشویی هر جا دینو. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.